radioisrael.nl. Het is nu 2:00. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël. Shalom luisteraars, mijn naam is Karel van Essen. Vandaag is het 9 november 2015. In deze uitzending de volgende onderwerpen. Architect Oslo-akkoorden bekritiseert Kerry en Obama. Amerikaanse afgevaardigden doen beroep op Palestijnse leiders om de rust te herstellen. Egypte stemt voor het eerst voor een resolutie voor Israël. De Mavi Marmara-affaire komt weer tot leven bij het ICC in Den Haag. En een openhartig en verhelderend interview dat Jack van der Tang afgelopen donderdag had met dokter Manfred Gerstenveld vanuit Israël, waarbij ook zijn nieuwste boek, The War of a Million Cuts, ter sprake komt. De architect van de Oslo-akkoorden was Yossi Beilein. En hij was de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Israël en architect van deze akkoorden in 1993. Hij veegt de grond aan met president Barack Obama en minister van Buitenlandse Zaken John Kerry voor verkeerd gebruik van het Israëlisch-Palestijnse vredesproces door zich niet voldoende bezig te houden met de Palestijnse leiders. Hij maakte zijn opmerkingen tijdens een briefing voor buitenlandse journalisten in Jeruzalem. Beilein bekritiseert Obama door de druk op Israël in het bevriezen van de nederzettingenbouw in 2009, zonder een stap te coördineren met de Palestijnen en zonder enige aanwijzing dat een dergelijke stap vooruitgang in de richting van een vredesakkoord zou opleveren. Er gebeurde niets tijdens deze bevriezing en als gevolg daarvan werd het begin van elke vorm van onderhandelingen voor jaren uitgesteld. Beilein uitte ook kritiek op Kerry voor zijn poging om 2 jaar geleden al een definitieve status te forceren. Niemand die iets van het Israëlisch-Palestijnse conflict begrijpt, geloofde dat de inspanningen van Kerry konden slagen. Beilein vraagt zich dan ook af waarom de staatssecretaris toch voortging met zijn pogingen. Beilein voegde eraan toe dat aan de inspanningen van Kerry de focus ontbrak. Het gevoel van Kerry dat hij kon komen voor enkele uren en dan snel een ontmoeting hebben met verschillende belanghebbenden, even het probleem oplossen en doorgaan naar een andere plaats. Ik waardeer zijn dynamiek, maar het gevoel dat je gewoon kunt binnenvallen, iets voorstellen en weer gaan en geloven dat je het probleem aan het oplossen bent, is totaal verkeerd. Beilein vindt dat de regering Obama gefaald heeft adequaat te werken met de Palestijnen om het vredesproces vooruit te brengen na de bevriezing van de bouw van de nederzettingen. Obama maakt zijn werk er niet gemakkelijker op door Abbas vrij spel te geven. Bij het zoeken naar Amerikaanse druk op de Palestijnse politici, welke vergelijkbaar is met de ijzige ontvangsten door Obama en van Netanyahu, valt op dat er geen enkele druk naar Abbas blijkt te zijn geweest. Geen presidentiële interviews, geen verklaringen van de minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, geen lekken van mogelijke Amerikaanse strafmaatregelen, ook niet als Abbas weer gaat herhalen lange persoonlijke en Palestijnse geschiedenis, niets. Daarin ligt de oorzaak dat Obama's Midden-Oosten diplomatie is mislukt in de afgelopen 5 jaar. Zoals te verwachten viel het ontbreken van deze druk samen met een gebrek aan flexibiliteit van de Palestijnen. Sommige commentatoren hebben gesuggereerd dat Abbas gewoon niet in staat is om compromissen te sluiten als gevolg van de interne politieke overwegingen. Dat beweren analisten dat de tactiek van de Amerikaanse administratie een groot deel van de problemen vormen. Waarom durft Abbas openlijk campagne te voeren tegen Amerikaanse en Israëlische positie? Zelfs voor zijn aankomst in Washington, eenvoudig. Abbas verwacht om achterover te leunen als de onderhandelingen mislukken, wat petities in te dienen bij de Verenigde Naties en kijken naar de anti-Israël boycott groei in de wereld, terwijl hij zelf niets hoeft prijs te geven. Tot zover het relaas van Yossi Beilein, architect van de Oslo-akkoorden in 1993. my people to pray and fast, so all these things will come to pass. Two houses, two sticks, two branches, two witnesses, two lampstands, two loaves, two trumpets, two cherubim. Two by two we come from every tribe and every tongue. In Yeshua we won the glory. Yerushalayim, the throne of the Lord, and all nations will gather in Yerushalayim to honor the name of the Lord. No longer will they follow the stubbornness of their evil hearts. In those days, the house of Yehuda will join the house of Ephraim, and together they will come to the land I gave your forefathers as an inheritance. Jeremiah 3:17-18. Washington, 369 leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, onder aanvoering van de Republikeinse voorzitter van de Commissie van Buitenlandse Zaken, Ed Royce, vragende zij de Palestijnse leider Abu Mazen om de rust te herstellen en het geweld van de Palestijnen te veroordelen en voor directe vredesonderhandelingen met Israël aan tafel te gaan. De wetgevers vragen Abu Mazen niet tot geweld aan te zetten, maar om veiligheid en samenwerking met Israël te creëren en in te stemmen met de vredesonderhandelingen zonder enige voorwaarden vooraf. In hun brief zeggen ze dat Abbas en andere figuren binnen de Palestijnse autoriteit aanzetten tot geweld en dat, als de rust niet wordt hersteld, er weinig kans is voor een twee-staten-oplossing. De brief kwam aan de vooravond van het bezoek dat vandaag, 9 november, begint door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan het Witte Huis in Washington. Dat op uitnodiging is van president Obama. De president zal gastheer zijn van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. President Obama ziet uit naar de besprekingen met de minister-president over regionale veiligheidskwesties, inclusief de uitvoering van het gezamenlijke uitgebreide actieplan om vreedzaam en verifieerbaar te voorkomen dat Iran nucleaire wapens zal verwerven en het tegengaan van de destabiliserende activiteiten van Teheran. De president ziet ook uit naar de bespreking van de betrekkingen van Israël met de Palestijnen en de situatie in de Gazastrook en de westelijke Jordaan-oever en de noodzaak voor een echte vooruitgang middels een twee-staten-oplossing. Premier Netanyahu's bezoek is een demonstratie van de diepe en blijvende banden tussen de Verenigde Staten en Israël, alsmede de ongekende samenwerking op het gebied van veiligheid, waaronder het nauw overleg ter verdere versterking van de veiligheid van de staat Israël. Dat laatste wordt dan gezegd door de persvoorlichter van het Witte Huis namens Obama. Voor de eerste keer ooit stemt Egypte voor Israël bij de VN. Voor het eerst sinds de oprichting van Israël in 1948 heeft Egypte nu in het voordeel van de Joodse staat bij de Verenigde Naties gestemd. De stemming kwam tijdens de verkiezingen voor het lidmaatschap van de VN-commissie voor vreedzaam gebruik van outer space affairs eind vorige week. De stemming voor Israël bracht boze kritiek teweeg onder Arabische sociale media, waarbij sommigen zelfs een hashtag plaatsten met Egypte stemt voor Israël om de stemming te bekritiseren. Vanwege deze Arabische reacties krabbelden de Egyptische ambtenaren een beetje terug, verduidelijkend dat ze alleen maar hadden gestemd voor Israël om voordeel te halen voor de verkiezing van een aantal Arabische staten. Egypte's doel is zich in te zetten om de kandidaat van de Arabische landen te ondersteunen, wat een belangrijke drijfveer achter het stemgedrag is, aldus een woordvoerder van het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken. Egypte en andere Arabische lidstaten hadden de algemene vergadering vooraf aan de stemming gevraagd om individueel te stemmen voor elk van de 6 landen op de lijst. Dit verzoek werd afgewezen wegens felle tegenstand van de Amerikaanse delegatie. En de landen moesten nu in 1 keer stemmen voor de complete lijst als geheel. Daar stond Israël dus ook op. De lijst van de nieuwe leden, die werd aangenomen met 117 stemmen voor en slechts 1 Namibië tegen, werd aangenomen. Aangenomen werden dus ook naast Israël El Salvador, Sri Lanka, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman en Qatar. 221 landen onthielden zich van stemming met inbegrip van 10 Arabische landen die openlijk vijandig staan tegenover Israël. En dat zijn Qatar, Tunesië, Syrië, Mauritanië, Marokko, Saoedi-Arabië, Jemen, Kuwait, Irak en Algerije. Israël en Egypte ondertekenen een historisch vredesakkoord in 1979, waar ondanks het op hoog niveau gesloten officiële banden op het gebied van veiligheid en economie, blijft er een fel antisemitisch sentiment bestaan en is nog steeds wijdverspreid bij het grote publiek, waarbij normalisering in de omgang met de Joodse staat nog steeds wordt gezien als een taboe. Dat taboe kan geleidelijk worden gebroken, echter. Als een klein maar groeiend aantal Egyptische figuren oproept tot een eind aan de vijandigheid, maakt de gemeenschappelijke strijd van de twee landen tegen de islamitische terroristen in de Gazastrook en de Sinaï misschien een kleine doorbraak. Arise and shine. Arise and shine. Rise and shine, for thy light is come. The glory of the Lord is seen upon thee, and the nations shall come unto thy light, and kings to the brightness of thy rising. Lift up thine eyes round about and see, they gather themselves all together. So arise and shine, for thy light is come. Arise and shine, for thy light is come. Arise and shine, for thy light is come. The glory of the Lord is seen upon thee. The glory of the Lord is seen upon thee. And the sons of those who afflicted thee, and all who have despised you, will bow down. Then they shall call you the city of the Lord, Zion of the Holy One of Israel. So arise and shine, for thy light is come. Arise and shine, for thy light is come. Arise and shine, for thy light is come. The glory of the Lord is seen upon thee. the glory of the Lord is seen upon thee. And shine, for thy light is come. Arise and shine, for thy light is come. Arise and shine, for thy light is come. The glory of the Lord is seen upon thee. Oh, arise and shine, for thy light is come. Arise and shine, for thy light is come. Arise and shine, for thy light is come. The glory of the Lord is seen upon thee. The glory of the Lord is seen upon thee. The glory of the Lord is seen upon thee. Rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag, het ICC, vertelde afgelopen vrijdag dat de officier van justitie van de rechtbank haar beslissing om het Mavi Marmara-incident uit 2010 niet te onderzoeken moet heroverwegen. De beslissing betekent dat aanklager Fatou Bensouda nu opnieuw naar de zaak zal moeten kijken en beslissen of een volledig onderzoek moet volgen. Wat kan leiden tot aanklachten tegen Israëli's die betrokken waren bij het enteren van dit schip, de Mavi Marmara. De Mavi Marmara negeerde, zoals iedereen weet, de zeeblokkade van Israël in haar wateren voor Gaza en was deel van een vloot met activisten die beweerden dat ze humanitaire hulp voor Gaza kwamen brengen. Het schip trotseerde orders om bij te draaien en aan te leggen in de haven van Asdod, nadat het herhaaldelijk duidelijke waarschuwingen had genegeerd van de Israëlische marine om van koers te veranderen, besloot de marine aan boord te gaan van het schip. Bij het aan boord gaan van het schip werden Israëlische militairen direct met grof geweld aangevallen door islamitische extremisten die zich aan boord hadden verschanst. De soldaten hadden geen andere keus dan het vuur te openen om hun levens te redden, wat resulteerde in de dood van 9 extremisten aan boord. Na een onderzoek door de Israëlische autoriteiten in de haven van Asdod, waar het schip uiteindelijk naar was opgebracht, ontdekten zij dat het vaartuig geen humanitaire lading of iets wat daarop leek bij zich had. De ICC-aanklager Fatou Bensouda had al een eerder verzoek van het Indisch Oceaan-eiland de Comoren gehad om het incident van 31 mei 2010 te onderzoeken en had dat afgewezen. De Marmara vaart namelijk onder de vlag van de Comoren. De ICC-rechters hadden eerder al in juli vorig jaar gevraagd haar besluit te heroverwegen en zeiden dat ze toen procedurefouten in haar bepaling van ernst van de zaak had gemaakt. Bensouda ging in beroep tegen deze beslissing, maar haar beroep werd afgelopen vrijdag verworpen met 2/3 meerderheid in de 5 rechterkamer van beroep. De meerderheid oordeelde dat het beroep niet ontvankelijk was op grond van de regels van de rechtbank. Advocaten van de Comoren verzochten heroverweging van de oorspronkelijke afwijzing van Bensouda en zeggen dat de belangen van rechtvaardigheid en eerlijkheid de kern van het mandaat van de ICC zijn. Zij zouden pleiten in het voordeel van de aanklager als zij haar beslissing nu heroverweegt. De oproep van de rechters om de zaak van juli vorig jaar te heropenen werd veroordeeld door Israëlische functionarissen. Premier Benjamin Netanyahu benadrukte dat IDF-soldaten gehandeld hebben uit zelfverdediging, terwijl het stoppen van een poging om de zeeblokkade te breken werd uitgevoerd volgens de regels in overeenstemming met internationaal recht, zoals bepaald door de secretaris-generaal van de VN benoemde commissie. Een commissie onder leiding van een rechter van het Hoge Rechtshof en door internationale waarnemers. Minister van Defensie Moshe Yaalon beschreef de beslissing van vrijdag als schandalig en hypocriet en voegde eraan toe: de soldaten volgden het internationale recht en verdedigden zich tegen geweld door terroristen. Wij staan volledig achter onze soldaten en we zullen vechten tot het bittere einde tegen elke poging om hen te schaden. And I Isaiah chapter 40. The Lord says, "Comfort, comfort my people. Speak tenderly to Jerusalem." And I believe he most often comforts his people through their prayers for one another. Luisteraars, en dan nu het interview van Jack van der Tang met dokter Manfred Gersterveld uit Israël. The War of a Million Cuts, een nieuw boek uitgegeven door Manfred Gersterveld en die heb ik aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond, meneer van der Tang. Ik ben blij dat we u mogen spreken. U heeft een heel bijzonder boek geschreven. Ik heb het nog niet gelezen, moet ik de luisteraars gelijk bekennen. The War of a Million Cuts, de oorlog van een miljoen sneden. Allereerst, misschien voor de luisteraars die niet weten wie u bent. U bent 12 jaar lang voorzitter geweest van de Jerusalem Center for Public Affairs. Wat zou u heel kort even uzelf kunnen introduceren bij de luisteraars? Ik ben eigenlijk vandaag de dag een antisemitisme-expert. En vooral concentreer ik mij op het eigentijdse anti-Israëlisme. Er is dus in de geschiedenis het eerste soort antisemitisme was religieus. Het tweede soort was nationaal, etnisch, dat tot de Holocaust heeft geleid. Ja. En was tegen de Joden als volk. De derde soort is het anti-Israëlisme tegen de Joden, tegen de Joodse staat Israël. En ik hou mij dus niet zozeer bezig met het verleden als met wat er nu gebeurt op het gebied van de haat en de promotie tegen Israël van de haat. Ja. U bent ook bekend van van een eerder boek wat u heeft geschreven, waarin Bolkestein een uitspraak heeft gedaan. Die uitspraak kwam erg bekend en die werd nationaal bekend in Nederland. Dat is natuurlijk maar één kort fragment uit het hele boek. En waarin hij had gezegd, er zijn voor de Joden geen plaats meer in Nederland in de toekomst. Dat is een boek wat u heeft geschreven. U bent er al heel lang mee bezig. Ik heb u toen ook al geïnterviewd daarover. Dit boek wat u heeft geschreven. Ik begreep dat dit waarschijnlijk het enigste boek in de wereld is. Kunt u vertellen waar het over gaat? Wel, dit boek beschrijft dus het hele proces van het anti-Israëlisme. Het laat dus zien in hoeverre anti-Israëlisme en antisemitisme dezelfde motieven gebruiken. In het antisemitisme zijn de Joden dus het absolute kwaad. In het anti-Israëlisme is het dus de staat Israël als het ware in zonde geboren op Palestijnse grond, wat natuurlijk helemaal niet waar is. Er was helemaal geen Palestina en was ook niet een erg dichtbevolkt land. Dus dat laat het zien, de motieven. Daarna legt het uit wat alle beschuldigingen zijn. En daar komt ook de naam van de War of a Million Cuts, de miljoen sneden vandaan. Want vroeger, bijvoorbeeld onder Hitler, was dus heel duidelijk, de Joden werden aangevallen omdat zij ondermensen waren. Vandaag de dag wordt de staat Israël op allerlei manieren aangevallen. Soms indirect, bijvoorbeeld als u de Partij van de Arbeid neemt, op de website van de Partij van de Arbeid kijkt, die vindt daar een aanval op Israël en daar wordt over de Palestijnen gezwegen. Er zijn dus allerlei technieken en het is allemaal fragmentair. Het is niet één grote klap zoals onder Hitler, maar het zijn nu een oneindig aantal van kleine steken en prikken enzovoort. Daarna hou ik mij bezig met wie de grote groepen van aanvallers op Israël zijn. Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats vele moslimlanden en daar bijzonder de Arabische landen, Iran en zo. In de tweede plaats moslims in de westerse wereld. En dan vind je nog een heleboel andere mensen op de academie. Vind je aanvallen van Israël plaats in de politiek. In Nederland heb je dat bijvoorbeeld Partij van de Arbeid, Socialistische Partij, GroenLinks, om de allerergste te noemen. Socialistische Partij, hoe staat die erin? Bent u daar een beetje van op de hoogte? Ja, nou, die zijn natuurlijk een extreem linkse partij. Die vallen natuurlijk ook steeds Israël aan. En die kijken weg van de enorme moordzucht bij de Palestijnen. Want de Palestijnen worden in feite de grootste organisatie van de Palestijnen is Hamas. Hetgeen een islamo-nazi-beweging is. Die hebben de meeste stemmen gekregen. Die hadden de meerderheid in het Palestijnse parlement. Meneer Abbas, die nu net in Nederland met egaars in de Tweede Kamer ontvangen is, is een man die zich verheugt als Joden vermoord worden. Dus daar kijken die partijen van zoveel mogelijk van weg. Het interessantste daarover en meest gedetailleerde daarover is de Partij van de Arbeid. Ja. De Partij van de Arbeid en vooral haar ophitsvoorzitter Diederik Samson, die dus Israël de schuld geven en gewoon wegkijken van genocide. De sociaaldemocratie, dat is dus, daar waar ik dus ook een hoofdstuk aan wijd, is in Europa uitgegroeid in vele landen tot een haat-Israël-partij. Dat is het geval in Noorwegen, in Zweden, in Engeland, Labour met meneer Corbyn aan het hoofd, en ook in Nederland met Diederik Samson aan het hoofd. Ja. En dan houd ik me ook bezig met de katholieke kerk, waar het veel minder geworden is in de laatste jaren. De bepaalde protestantse kerken, vooral in de Scandinavische landen. Ik houd mij ook bezig met Joodse zelfhaters en Israëlische zelfhaters, met de vakbewegingen. In Nederland is dat ook het geval, maar in mindere mate dan bijvoorbeeld in Engeland of in Noorwegen, waar de vakbewegingen gewoon haat-Israël bewegingen zijn. Bijvoorbeeld in Noorwegen is de Dag van de Arbeid de 1e mei een haat-Israël-dag geworden. Noorwegen is trouwens een bijzonder haatland. Dat weet niemand, omdat niemand iets over Noorwegen weet, behalve dan dat het een mooi land is en dat ze er goed kunnen schaatsenrijden. Ik hou me dus met En dan heb je dus de niet-governementele organisaties. Daar heb je ook in Nederland allerlei organisaties die zogenaamd ontwikkelingshulp doen. Ja. En die door de Nederlandse regering gesteund worden. En tegelijkertijd haat van Israël bedrijven. Dus dat zijn de organisaties. Dan is natuurlijk de vraag, hoe breng je het in de gemeenschap? En dat, daar spelen de media dus een enorme rol in. En daar zou veel meer werk over in Nederland gedaan moeten worden. Hoe objectief of hoe niet objectief bijvoorbeeld de NOS is. Ja. En dan heb ik dus hoofdstuk hoeveel schade ze al gedaan hebben aan Israël en aan de Joden. En tenslotte heb ik een heel groot hoofdstuk hoe je dit anti-Israëlisme bestrijdt. En dat was inderdaad een van mijn vragen, want dat is natuurlijk wel een heel wezenlijk en heel belangrijk onderwerp. Ja, ik heb daar zeer veel kritiek op de Israëlische regering. Het is heel simpel. Als je dus een oorlog voert, dan heb je een leger nodig. En de generaals die aan het top van het leger staan, die hebben een overzicht van alle slagvelden. Op het gebied van de anti-Israëlische propaganda is er niemand die een overzicht heeft van het propagandaslagveld tegens Israël, dat zoals ik gezegd heb, heel erg fragmentair is. Ja. Ik zeg ook in mijn boek dat als de Israëlische regering een antipropaganda organisatie had opgericht, mijn boek volkomen overbodig zou zijn. Want dan hadden die mensen al gezegd hoe het slagveld van de propaganda tegen Israël eruit ziet. Nu moet ik dat als eenling beschrijven in mijn nieuwe boek. Hoe lang bent u met dit boek bezig geweest? Want het is nogal wat voor informatie allemaal heeft gevonden. Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Je kunt zeggen, ja, ik ben ermee begonnen te schrijven. 3,5 jaar voordat het uitkwam. Maar aan de ene kant had ik natuurlijk toch al informatie op allerlei manieren in de 10 jaar daarvoor verzameld. En in de tweede plaats heb ik in die 3,5 jaar nog ook wel een paar andere dingen gedaan. Want er zijn nog andere boeken van mij uitgekomen. Ja. Als u nou zo kijkt, hè, u noemde er net van het is niet meer zo zoals het in één keer is met een harde klap onder Hitler. Maar het gaat nu allemaal met kleine beetjes. Nu u dat onderzoek heeft gedaan, zegt u dan, die kleine beetjes, dat is absoluut georganiseerd. Daar zit een grote lijn, daar zit een grote beweging achter. Dat heel bewust zo gaat. Nou, dat is moeilijk te beantwoorden. Want aan de ene kant, ja, natuurlijk. Ik bedoel, als je begint met links bijvoorbeeld. Dat is aan de ene kant een heel versnipperde beweging. Aan de andere kant is natuurlijk een stroming. Hetzelfde is met moslims in de westerse wereld. Die zijn niet in één organisatie georganiseerd. Maar die putten hun haat jegens Israël wel degelijk uit hun beschouwing van de islam als religie, als cultuur. Wat ook niet wil zeggen dat alle moslims anti-Israëlische haters zijn. Bijvoorbeeld, als ik een idee geef, de burgemeester. Ik geloof niet dat de burgemeester van Rotterdam, meneer Abu Talib, met wie ik eens een keer een zeer interessant gesprek gevoerd heb, dat een Israël-hater is of een Joden-hater. Dat lijkt me helemaal niet het geval te zijn. Dat is een zeer verantwoordelijke figuur. Dus je moet wel goed bekijken wat je zegt. Je mag niet zelf, omdat je tegenstanders stereotypen gebruiken, zelf ook stereotypen beginnen te gebruiken. Dat is wel iets wat momenteel natuurlijk heel erg gebeurt. Ja. En als u heel kort aan de luisteraars zou kunnen uitleggen, wat is volgens u de wijze waarop wij kunnen strijden hiertegen? Wat zou dan bij u het antwoord zijn? Nou, er is niet één antwoord. Het is natuurlijk zo dat alle organisaties die haatverschijnselen aan de kaak stellen. Er is bijvoorbeeld ik geloof niet dat er in Nederland iemand is, ik woon natuurlijk in Israël, is die bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, de enorme negatieve werking van de Partij van de Arbeid, van een man als Samson, van een man als Koenders, van een man als Servaas, dat die ooit behoorlijk in Nederland geanalyseerd is. Als je dat begint te analyseren, en bovendien ook als je dit soort dingen analyseert en in de openbaarheid brengt, dan worden die mensen ook voorzichtiger. Een tijd lang was ik de enige strijder op het front van Noorwegen. En je begon te merken dat hoewel ik maar een eenling was en maar een klein gedeelte van mijn tijd aan internationaal aan de kaak stellen van de Noorse koning, de sociaaldemocratie, de linkse socialistische partij, de kranten, de vakverenigingen. Ik heb daar veel over geschreven in het Engels en in andere talen. Dat op den duur ze toch rekening mee kunnen houden aan de ene kant. En aan de andere kant, ik was de voortrekker, maar vandaag de dag hoef ik het helemaal niet meer te doen. Er zijn in Noorwegen krachten die zich tegen de Israëlhaat en de anti-Israëlische acties, die bij de koning beginnen trouwens, verzetten. En wat ziet u op die reacties? Is daar inderdaad sprake van een trend dat het minder wordt in Noorwegen? Het wordt minder, of althans, het gaat ze niet meer zo makkelijk af. Ja. Dat is ook verschrikkelijk belangrijk. Nou is het, ja. Als je tegenspraak begint te krijgen, dan denken mensen toch twee keer na voordat ze iets zeggen. Bijvoorbeeld meneer Steuren, de leider van de Arbeiderspartij in Noorwegen. Die heeft schandelijke dingen gedaan. Die heeft gewoon een haatboek aanbevolen. Toen hij minister van Buitenlandse Zaken was. Een boek dat schreef dat Israël Gaza was binnengevallen om vrouwen en kinderen te vermoorden. En dan zet je dan als minister van Buitenlandse Zaken, en nog wel van een sociaal-democratische partij, daar zet je dan een aanbeveling op de achterkant. Nou, dan krijg je, als je daar op je, kijk, als ik dat internationaal ter sprake breng, dan beginnen ook Joodse organisaties en anderen te zeggen, ja, dat is toch wel een vreemd land, dat Noorwegen bijvoorbeeld. Er was een senator in de Amerikaanse Senaat die een brief heeft geschreven over de zorg die hij zich maakt over de verschijnselen in Noorwegen. Dat vinden die Noorse politici natuurlijk niet leuk. En als er iemand in, laten we zeggen, internationaal begon om de Partij van de Arbeid aan de kaak te stellen, dan zou je daar ook wel invloed kunnen krijgen. Dus we kunnen leren dat het ongelooflijk belangrijk is dat er mensen gaan opstaan en die dus dit allemaal aan de kaak gaan stellen. Ja. Laten we hopen dat dit ertoe bijdraagt, onder andere het gesprek. Als u nou zo overziet en u heeft uw boek geschreven, wordt u dan niet een beetje hopeloos? Nee, omdat ik, kijk, ik zou hopeloos, het is veel makkelijker of veel logischer om hopeloos te worden als je het strijdveld niet kunt overzien. Ik overzie dat strijdveld. Ik zie ook heel duidelijk hoe je het bevecht. En ik heb ook soms successen gehad. Successen waar niet iedereen direct kon zien dat ik het allemaal begonnen was. Dus ik zie het niet als hopeloos. Ik zie het gewoon als incompetentie. In de eerste plaats van de Israëlische regering die hier leiding moet geven. Per slotverrekening wordt Israël aangevallen. En dat ik als iemand die in Israël woont wil dat mijn regering deze strijd oneindig veel beter voert. Ja. Maar hopeloos zie ik dat niet. Ik geloof ook niet dat het hopeloos is. Ja. Zoals ik ook niet geloof dat de degeneratie van Europa, die we heel erg kunnen zien, dat die degeneratie hopeloos is. Dat de Europeanen kunnen zich best weer opheffen. Maar op het ogenblik gaat het heel slecht. Ja. Nou kunnen we uw boek kunnen we kopen via Amazon. Begreep voor €29,95 als de luisteraars nou, dat willen weten. Nou, het zijn meer $29. Oh, dus het is nog goedkoper ook. Nou, kijk aan. Ik ga het zeker bestellen. Maar ik vind het een echt een toegevoegde waarde. Maar u heeft van alles onderzocht. U zegt, ik ben niet hopeloos of niet moedeloos. Maar wat er nu gebeurt, en met alles over het anti-Israëlisme, zien we natuurlijk een andere tendens verschijnen waarin nog meer gevaar dreigt voor Joden in Europa. Dat is natuurlijk de opkomst en de aankomst van de vele vluchtelingen. Hoe ziet u dat in relatie daarmee? Kijk, het is natuurlijk een dubbelfunctie. Aan de ene kant is een gedeelte van die mensen zonder meer asielgerechtigd. Dit zijn vluchtelingen. Mensen die vaak ook heel veel verloren hebben. Aan de andere kant is de realiteit natuurlijk zo dat die mensen uit extreem antisemitische landen komen. Ja. Vol met haatcomplexen zitten, althans een gedeelte daarvan. Kijk, er zijn nog mensen in die landen die de Koran letterlijk nemen. En als je de Koran letterlijk neemt, dan denk je dat de Joden, zoals in de Koran staat, varkens en apen zijn. Dan zijn de Joden dus onder mensen, net als Hitler dat dacht. Als je daar dan in Nederland nog, ik weet niet hoeveel van die 50, 60.000 vluchtelingen die binnengekomen zijn, die daar dat soort haatideeën heeft. En dan doet de Nederlandse regering niks. Ik geloof dat de minister Asscher voorgesteld heeft dat die mensen althans een document moeten tekenen dat zij zich tot democratische principes verplichten, dat ze niemand zullen aanvallen en niet haten. En dat lijkt me volkomen normaal. Maar dat is kennelijk bij de regering niet opgekomen. Ze brengen die mensen binnen. Het natuurlijk het grootste schandaal is dat in de enige overgebleven wijk waar je nog Joods leven, in de buurt waar je Joods leven kunt zien, dat is in Buitenveldert en in Amsterdam, de wijk Buitenveldert in de aangrenzende Amstelveen. Dan gaan ze nou net in dat Amstelveen, willen ze daar ook nog een asiel opvangen. Daar vlakbij, daar komen Joodse kindertjes langs, sommigen die kippot dragen. In al die landen waar die mensen uitkomen, zijn de Joden verdreven of gevlucht. Dan moet je toch wel een bord voor je hoofd hebben als Nederlands politicus. Ik heb ook niet meneer Van der Laan gehoord, die als burgemeester van Amsterdam gezegd heeft, ja, maar dat asielzoekerscentrum zit vlak bij bij de Joodse wijk van mijn stad. Die mensen hebben borden voor het hoofd en die begrijpen helemaal niet wat ze doen. Nou is Nederland niet eens het ergste geval. Het ergste geval is natuurlijk Duitsland. Duitsland is een land met een verschrikkelijk verleden. Het meest criminele land van Europa. En daar hebben ze dus 70 jaar lang eraan gewerkt om een nieuw imago op te bouwen. Ze zijn erin geslaagd door het aantrekken van Russische Joden weer een redelijke Joodse gemeenschap op te bouwen van ruim 200.000 Joden. Nu breng je 1 miljoen asielzoekers binnen, vooral uit haat-Jodenlanden. Ja. Dus je loopt dus het enorme risico dat je dus vernietigt, mevrouw Merkel, alles vernietigt wat in al die jaren opgebouwd is. En het leidt ook tot de opkomst van extreem rechts. In de afgelopen dagen, ik geloof dat het in Magdeburg was, waar 30 mensen 6 Syriërs hebben aangevallen en met baseballknuppels hebben geslagen. En in een andere stad, Wismar, zijn 2 asielzoekers in elkaar geslagen. En er is een rechtse partij, de AfD, die de kiesdeler niet haalde een paar maanden geleden. En nu staan ze op 7%. Ja. Je hebt die Pegida anti-islam demonstraties, waar de Joodse gemeenschap zich ook zeer tegen verzet heeft, die in een stad als Dresden, waar 15.000-20.000 mensen komen. Dus je realiseert je niet wat je eigen volk is. Er is natuurlijk niet een ongedeeld nieuw Duitsland. 40% of 50% van de Duitsers denkt dat de Israël een nazistaat is. Dat bewijst dus ook wat voor volkomen verdraaide ideeën die mensen hebben. Is dat percentage zo groot? Ja, maar ook in Nederland is het heel groot. In Nederland denken 38% van de Nederlanders dat Israël de Palestijnen aan het vernietigen is. Ik bedoel, in Nederland zitten ook, maar dat wordt door de Nederlandse pers verzwegen. Ik heb interviews gehad in Nederland, of althans pogingen daartoe, en die zijn nooit gepubliceerd of uitgezonden. Bijvoorbeeld bij de RTL. Hoe kunnen wij nou dit soort zaken meer bekendheid geven? Want Radio Israël is natuurlijk heel leuk, maar het is natuurlijk een klein stationnetje in vergelijking met de grote als RTL en NOS. Ja. Hoe zou deze informatie nou naar voren gebracht kunnen worden? Nou, die informatie kan natuurlijk. Iedereen kan natuurlijk op lokale zenders door stukken rond te sturen aan zijn kennissen. Kan iedereen natuurlijk een klein beetje doen. Ja. Ik publiceer heel veel persoonlijk. Ik heb een Facebook-account en al mijn stukken in het Engels worden daar besproken. Dus iedereen kan mijn stukken zien. Sommige worden in Nederlands vertaald, maar er zou natuurlijk veel meer in Nederlands vertaald kunnen worden. Er kunnen stukjes uit mijn boek in het Nederlands vertaald worden. En rondgestuurd worden. Het is allemaal natuurlijk kleinschalig werk, omdat er geen grote organisatie is. Ja. En uw Facebookpagina, dat is Manfred Gersteveld. En dan komt het af. Als je op Google erin zet Manfred Gersteveld Facebook, dan komt die automatisch op. Oh, okay. Ik heb twee pagina's, één in het Engels en één in het Hebreeuws, maar de Engelse is natuurlijk maar veel makkelijker te lezen voor de meeste mensen. En bovendien is hij ook veel groter. Als ik wil graag zometeen gaan afsluiten, maar ik ben toch even benieuwd wat u zelf, als u nadenkt, we hebben het gehad over de vluchtelingen en het gevaar wat er dreigt. We zitten nu nog op een korte termijn, wat we zien gebeuren. Wat ziet u op lange termijn gebeuren? Denkt u dat het gevaar veel groter is dan iedereen beseft? Ook niet alleen voor de Joden, maar ook voor de eigen burgers? Denkt u dat er burgeronrusten komen bijvoorbeeld? We moeten natuurlijk reëel zijn. Er zijn 1 miljoen moslims Nederland binnengekomen in de laatste tientallen jaren. Daar heeft geen enkele selectie plaatsgevonden. Daardoor is dus met die 1 miljoen moslims ook gedeelte daarvan zijn gewoon haatpromoters. Je ziet dat in de Haagse Schilderswijk. Plotseling heb je jihadisten die de grootste moslimmoordenaarspartij gaan steunen. En je hebt 100 mensen die daar rondlopen en die partij steunen. Je hebt dus, ik wil niet slechts over de moslimbevolking van Nederland in het algemeen zeggen. Maar je hebt er toch ongelooflijk gespuis in delen daarvan. Wij weten van het Sidi dat 2/3 van de aanvallen op de Joden door moslims gedaan wordt. Terwijl die moslims natuurlijk maar 6-7% van de Nederlandse bevolking zijn. Als je dan nog 60.000 mensen binnenbrengt, dan verander je de structuur niet radicaal. Dit is niet wat in 2 andere landen gebeurt, in Duitsland en in Zweden, waar de aantallen die binnenkomen percentueel heel veel zijn van wat er al is. Dus de situatie in Nederland is anders dan in Duitsland en anders dan in Zweden, waar de grootste problemen zullen optreden. Maar het is wel zo dat het zeer waarschijnlijk is dat je nog meer jodenhaters, nog meer homoseksuele haters, nog meer mensen tegen gelijkstellingen van de vrouw, nog meer mensen die eerwraak nemen. Je verhoogt het natuurlijk met een paar procent, omdat je een paar procent meer moslims zonder enige selectie binnenbrengt. Ja. Nou weet ik dat u goede contacten heeft en vrij behoorlijk op de hoogte bent van de politiek in Nederland. Ook door uw kennissen en gewoon van wat u leest. U weet ook dat de peilingen aangeven dat de PVV veruit de grootste partij nu is. Wat is uw mening daarover? Of uw zorg of juist niet? Kijk, ik woon niet in Nederland. Ik maak mij als Jood veel meer zorgen over de PvdA dan over de PVV. Ik zeg dat heel openlijk. Ja. De PVV natuurlijk discrimineert doordat ze stereotypen gebruikt. De Partij van de Arbeid is een haatpartij tegen Israël. En vooral Samson die daar aan het hoofd staat. En kijk, het is natuurlijk problematisch, want als je de PVV wilt buitensluiten, dan wordt het verschrikkelijk moeilijk als ze werkelijk die 35 of 37 of 38 zetels krijgen die de opiniepolls laten zien, om in Nederland een regering te vormen. Dan moet je 5 partijen bij elkaar brengen, wat natuurlijk niet zo makkelijk is. ik zie uit Israël, waar we dit soort regeringen met 4-5 partijen hebben, hoe problematisch dat is. Ja. En Nederland heeft dat nooit gehad. Ik zie niet in de PVV een groot gevaar voor Nederland. Dat wil niet zeggen dat ik hun programma sympathiek vind. Natuurlijk zo dat je niet alle moslims over één kam kunt scheren. En als je nou minder Marokkanen gaat roepen, dan is dat natuurlijk een heel groot stereotype. Ja. Dat is natuurlijk niets vergeleken bij wat het gespuis in de Schilderswijk roept. Ja. Ik bedoel, dat zijn de allerergste. Dat gaat natuurlijk niet in dezelfde getallen, maar dat gaat ver boven wat de PVV doet uit. Dit is werkelijk extreem gespuis dat Nederland binnen heeft gehaald. Die mensen van die aanhangers van de Islamitische Staat. Ja, ja. En dat is natuurlijk een schande. Ik heb ook gezegd, en dat mag je eigenlijk in Nederland niet zeggen, maar het is wel waar, dat de ongeselecteerde binnenkomst van moslims in Nederland zonder enige selectie de grootste ramp is die de Joodse gemeenschap in Nederland getroffen heeft sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn harde woorden inderdaad. Maar ik kan ze ook hard maken. Ik zeg dat niet zonder meer. Ik heb ook aan meneer Van der Laan geschreven dat hij de eerste burgemeester is waaronder individuele Joden bodyguards moesten huren. Ongelooflijk. Dat is nog nooit in de Nederlandse geschiedenis gebeurd. Het is een situatie voor de Amsterdamse Jood is vandaag gevaarlijker dan in de laatste vooroorlogse jaren. Uw boek, The War of a Million Cuts. Hoe komt u op die uitspraak, de oorlog van een miljoen sneden? Omdat het dus, kijk, er is een Chinees gezegde van de 1000 sneden. Maar het gaat niet om 1000 sneden, het gaat hier om een miljoen sneden. Het zijn allemaal, het is niet zo als in de tijd van Hitler één grote boodschap. De Joden zijn ondermensen. Allemaal van die kleine sneden. Wat meneer Samson doet is natuurlijk heel iets anders. Ik bedoel, hij beschuldigt Israël. Het is één van die sneden. Hij kijkt weg van de enorme moordzucht onder de Palestijnen die we nu ook van het terrorisme. Ik zal iedereen aanbevelen om de website van de Partij van de Arbeid te laten zien, om te zien hoe verdorven die partij in wezen is. Wat ze over het Midden-Oosten zeggen. En daar dus die enorme criminaliteit in moslimkringen verzwijgen. Ja. Omdat ze natuurlijk ook zelf moslims in Nederland als kiezers willen hebben. Dat is dus een ander probleem. En meneer Van der Laan, die dus door de gemeenteraad in Amsterdam gezegd is dat hij zowel met Tel Aviv als met Ramallah een soort samenwerkingsverband moet maken. Die man wil dus, zijn vader, zijn ouders, en dat heeft verteld hij ook publiek, zijn verzetstrijders geweest. Nu wil hij als burgemeester een overeenkomst sluiten met een stad die tot de moord op Joden oproept. En dan is Van der Laan nog helemaal niet iemand zo. Van der Laan is geen ophitser zoals Samson. Er is niemand in Nederland die dingen behoorlijk aan de kaak stelt. Ja. Er is niemand in Nederland die zegt, meneer Van der Laan, hoe kunt u zoiets doen? En hoe kan uw gemeenteraad, en daar zit natuurlijk ook de SP met haar, die wethouder stelt, die speelt daar natuurlijk ook een hele smerige rol. Ja. Nou, ik hoop dat dit gesprek wat we hebben gehad op de radio ook misschien wel de aanzet geeft dat een aantal mensen op zullen staan en daadwerkelijk wat zullen gaan doen. En dat het nut heeft. Ik vind het een boek, The War of a Million Cuts, zou ik zeker aanraden als je goed in het Engels bent. Bijzonder ook is dat José Aznar, de oud-president of premier van Spanje, daar een voorwoord in heeft geschreven. Andere grote namen staan er ook bij. Absoluut een belangrijk boek. Het is uitgegeven door de Jerusalem Center for Public Affairs. U kunt het bestellen op amazon.com. En ik wil u hartelijk bedanken voor het gesprek wat we mochten hebben met u. En ik zou zeggen, veel zegen nog in uw tijd in Jeruzalem, want u bent erg druk. En tot spoedig weer op de radio als het mogelijk is. En heel erg bedankt voor de uitnodiging om bij u te mogen zeggen wat ik denk. Want er zijn niet zoveel media in Nederland waar ik mag zeggen wat ik denk. Nou, geweldig. We zijn blij dat u er zo over denkt. Oké. Prettige avond verder. Ja, luisteraars. En dan zijn we alweer gekomen aan het einde van deze uitzending. Dit programma wordt herhaald in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur en dinsdagochtend om 11 uur, dinsdagavond om 20 uur en als laatste woensdagmiddag om 16 uur. Daarna kunt u de uitzendingen beluisteren via radioisrael.nl onder uitzending gemist. Ik wens u dan nu vanuit de studio in Den Haag weer een welgemeend shalom toe en tot volgende week. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Yeshua raised his the tears flow down. Let the hands be raised. Let us give to him our sacrifice of praise. Radio.